Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettigheden til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Hallo. Hej. Øjeblik, skal lige tjek. Mikrofonen virker. Det her virker. Ja tak. Virker det her? Åh, bliver det kære. Ja tak. Tjekker vi det, virker det? Bliver det kære. Det vi har fået indlagt som noget nyt, sådan et biodometer, ikke? Jo. For når noget bliver for meget, bliver det kære, ikke? Jo. Bliver det kære. Så sker der det der. Det gør det nemlig. Biodometeret er virker. Det eneste, der ikke virker, hvad er det? Det er vores webcam. Det er fordi, det jo egentlig er ikke kommet endnu. Det er i transit. Det står der, kan jeg se. Gud, det står godt, herinde, også. Men det er der, fordi... Der kom bare en sød ind hen og sagde, hvis ikke jeres webcam virker, så er det fordi, det er på vej. Okay. Men kan du se, det står der? Ja, nej, det er ikke fordi, at der er noget nyt i det. Så, men der er heller ikke så meget at se i dag, kan man sige. Det er mandag, og puha en dag. Ja. Men velkommen til dagens program. Må jeg, Anders, før vi går rigtig i gang, have lov at læse en lille quiz op for os, så skal du gætte, hvad handler det her om? Ja, meget gerne. Kaos. Det var det eneste ord, der dækkede alt det, der skete oven på et blødt gulvtæppe i en bred gang på det pompøse Hotel Martinez i Cannes. Kaos, som når alt for mange lidt for velduftende og galaklædte mennesker kæmper om lidt for brutalt om de få kvadratmeter, der pludselig forekommer at være det vigtigste sted i universet. Kaos, når tv-kameraer og fotografer forsøger at indfange hvert afgørende sekund med stærke blænder, der placerer en i modløs, så man ikke kan se og dårligt tænke på andet end sin egen hektisk larmende puls. Men især det kaos, der følger med, når ens indre splindres i bitte små partikler med kurs i hver sin retning, og ens ben alligevel vakler videre fremad mod midten af den menneskelige klump, som om de var fjernstyret. Bliver det kære? Det er ikke bliver det kære. Det er, jeg ved godt, hvad det er. Hvad er det? Det er for optagelserne til de helt nye Nutella-reklamer oven på EM-triumfen i går. Det er et godt bud, det er heller ikke rigtigt. Det er selvfølgelig fra Pernille Rosendahls oplevelser i Cannes, dengang hun stadig var med i. Swan Lee, simpelthen. Nå, jamen, så har jeg været der, tror jeg faktisk. Fordi så har du haft den fornemmelse. Men jeg har fået lov at læse hele artiklen op fra i går. Ja. Fra Politikken, hvor Erik Jensen, Politikens journalist, rockjournalist, er kommet ind under huden, ikke bare på Pernille Rosendahl, men også på Johan Bolert, som mødte hinanden, nej. Eller som ødelagde to bands, og så fandt hinanden. Ikke? Ja, ja. Så det vil sige, at der er i Politikken, det er fra i går, eller er det i dag? Det er fra i går, for det er en artikel, man lige skal have tid til at sidde lidt med. Den strækkes over 6 sider. 6 sider om Danmarks nye toporkester. The Storm. Jeg kan bare lige ganske lidt af det, der hedde frem af Politikens egen redigering. Hun tog fat i ham i et stort knus, kiggede intenst på ham og sagde, dit smukke menneske. Brian Mikkelsen klappede hende på den bare ryg. Og så den her, der er min personlige favorit. Sent en aften sad de nøgne i sengen, kun med Johans guitar imellem sig. Kære lytter, det er ligesom, når man er ude at flyve nogle gange, ja. Så kan man blive svimmel, og så skal man har man brug for de der opkastposer. Og det er muligt, at hvis du har noget at kaste op i dag, det bliver en dejlig læser. Okay, men du vil recitere, du vil læse hele interviewet op med The Storm i Politikken inden klokken 4. Ja, det håber jeg. Fy for satan, det glæder jeg mig til, jeg gør. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så glæder jeg mig til om et øjeblik, det bliver lidt alvorligt også i dag. Ja, det gør jeg. Ja. Fordi at Mormonkirkens leder, han er død. Ja. Hinckley, eller er han? Gordon B. Hinckley, leder af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er død 97 år gammel. Ja. Det er den rigeste trosretning, om du vælger i USA. 13 millioner medlemmer lever uden for USA, står der, ikke? Men Mormonkirken, han var jo med til at grundlægge den, ham der lige er død i 1830'erne. Ja, han var. Og han er lige død nu her. Og det, der bare er interessant, faktisk, og det var Niels Christian Lang, vores gode kollega fra Radioavisen og tidligere P3-vært, som sagde, og gjorde mig opmærksom på det, vi snakker om det over frokost, ja, at han har været leder for Mormonkirken i 13 år. Okay. Og han er lige død som 97-årig. Så han starter ret sent. Så man må sige, at han har, ja, han har nok været omkring de 84, ikke? Ja, fordi jeg vil have noget at rive i, tænker jeg. Ja, han føler, at det skal jeg lave. Og ikke engang Vatikanet kan jo... Nej, jeg tror ikke... Altså, men jeg er ret sikker, han ikke i 60'erne? Du 60'erne, da han blev indsat? Jo, han var en ganske ung fyr på, i 60'erne, som tænkte, nu skal jeg da finde på noget at lave. Ja. Men nej, der starter man lidt senere med Mormons kirke. Nå, der er også et stort mormons trosamfund i Danmark, skal vi jo ikke glemme. Jeg har jo haft besøg af dem engang. Nå. De har ikke noget blad. De har nogle gange, så skal de ud og missionere. Ikke helt så meget som Jehovas vidner, men de er meget, meget pænt klædt. Er det dem med det blå jakkesæt, og så er det sådan et skilt her, hvor der står... Ja, og de ligner nogen, man tænker, det kommer Men in Black, Blue, ikke, som kommer og beamer en op. Men så er det bare Mormons kirke. Okay. Velkommen til De Sorte Spejder. Jeg har en liste over de 50 rigeste Saudi-arabere fra en hjemmeside, jeg har tjekket i formiddags, der hedder businessarabianbusiness.com. Så har jeg til gengæld en liste med de 10 mest populære firehjulstrækkere i Amerika blandt kvinder. Ja tak, det vil vi meget gerne høre. Men ham her er populær over hele verden. Det skal jeg love for. Selvom han har fedt hår. Han har trændemøller, du. Hvornår tror du sidst, han har vasket hår? Tilbage i 60'erne. Nej, 70. Ja, han er en god dreng. Ja. Velkommen. Forestil dig følgende scenarie. Michael Simpson og Anders Trandemøller sidde med en stede på Vesterbro. Lille irriterende lortekat, der kravler rundt over det hele. Og Trandemøller bliver ved med at sige til Simpson, få nu den forpulede lortekat væk. Ja. Den kravler og fælder. Den fælder ned i mit keyboard. Missen fælder ned i min sampler. Få den nu væk, og Michael, nej, slap af, mand. Ja, det er godt også. Rundt. Jeg er ved at lave en musikvideo. Slap af, altså. Og så sidder de der og, på et tidspunkt er de ude i lokalet, og så er det katten, der lavede det her. Jeg har læst i den 20. tidspunkt med Politikens Erik Jensen, hvor han interviewer Michael Simpson og Trandemøller, at de siger hvad siger de? Så sidder vi begge to, Simpson og jeg, nøgne i vores seng. Kun med en mis imellem. Michael, kun med missen og sin guitar i hånden. Ja, ikke? Jo. Det er bare nu siger du Erik Jensen, så vil jeg lige ganske kort, bare lige for at vække din appetit. Brian Mikkelsen klappede hende på den bare ryg i nogle sære sekunder, inden hun åbnede munden i radioen, kunne Pernille Rosendahl pludselig se sig selv og sceneriet udefra, som var hun et gissel på et billede. Det hun så var et klassisk motiv. Klovnen, der smiler udenpå, men græder indeni. Shut the fuck. Og det fortsætter. En sen aften i januar, næsten på dato 4 år efter den søndag i Cannes, trækker Pernille Rosendahl sine posede joggingbukser og hjemmeskoene op under sig, ved det sortmalede køkkenbord i den toværelseslejlighed på Frederiksberg. Her bor hun nu med den alt andet end hemmelige kæreste, Johan Wohlert. Under et hvidt sengetæppe står parret seng midt i stuen sammen med et par guitarer og musikblade med navne som Classic Rock. Trods den sparsomme plads er der en velordnet ro over lejlighedens rene linjer, der udgør en nedtonet kontrast til den turbulens, musikerparret har levet under og med siden den skilsættende aften i Sydfrankrig. Det, som de relaterer til, skal jeg sige, henviser til, det de snakker om her, ikke? Ja. Det er for nogle år tilbage i Cannes. Der er der hvert år en musikfestival, der hedder Meet'em. Og det er musikbranchen fra hele verden, der mødes. Og hvert år, så er der et nyt land, der ligesom åbner den her musikfestival. Og det er altså musikjournalister fra hele verden, der er samlet, ikke? Ja. Det er det ypperste af alt, hvad der kan krybe og gå for hele musikbranchen. Ja. Pladsespilsfolk, musikere, producer, managers, musicians, artists, musikjournalister osv. Ja. Og vi var så heldige at sende det program, der hedder Poulsen, Breitner og Søn, dernede fra. Ja. Og Danmark havde åbningsaften den aften. Og det, Prins Joachim var der, kan jeg huske. Det var han nemlig, og lad mig sige det på den måde. Jeg var der da den aften, som de henviser til der med, at det er korrekt, at Brian Mikkelsen klapper Pernille på ryggen og siger godt arbejde. Men bare ryg. Men hvis klovnen sidder og græder nu, så er det da mærkeligt, at man synes, det var fedt at være dernede. For rent faktisk var det sådan, at Swan Lever kørte stilling dernede til at få den store pladekontrakt i udlandet. Og jeg ved da, at deres daværende manager og ting, så jeg hjælp, havde et hårdt arbejde for dagen, for at der skulle ske noget. Der skete så ikke noget. Hvorfor, ved jeg egentlig ikke. Det er på grund af en grædende klovn. Ja, det kan godt være, at det har været presset, der har gjort det. Det var jo en glimrende aften. Kashmir spillede hos Tim Christensen. Mew spillede. Det var en stor aften. Ja. Nå. Ja, vi må ikke glemme Birte Kjær. Vi kan jo ikke komme udenom det. Nej. Derfor har vi i dag til lejligheden valgt at smøre os selv ind i Nutella. Det er pisse ærgerligt, at kameraet ikke virker. Så vil man kunne se os sidde smurt ind i... Helt nøgne med en guitar imellem os. Landsholdets, håndboldlandsholdet, herre håndboldlandsholdets... Officielle spise? Det er Bertel Haarder, der gik forbi det. Det er Bertel Haarders ministerbil. Bare ude for en studie, der holder dig en mørk Bordeaux. Ja, det er nærmest... Sprit ny BMW. Det er sgu Bertel Haarder. 745. Og hans halserklæde matcher BMW'en. Så ved man, at det er en ministerbil, der holder. Det er også, når vores studie ligger lige op mod receptionen i DR-byen. Ja. Hvis man kommer en dag går herud, jeg ved, hvad man skulle herude, hvis man venter, man skal i DR-butikken eller betale licens eller et eller andet. Og Bertel tager sikkert... Så banken der lige på ruden og vink ind. Vi vil så gerne have gæster, men YX starter den med nummerpladen. Den er sæt med ny, den der bil. Ja, det er den. Det kan jeg love dig for. Nå. I går vandt Danmark jo EM-guld, og vi skal da være de første til at sige tillykke herfra. Tillykke. Tillykke til håndbolddrengene. Det er godt gået. Det er flot. Ja. Det var det. På DR1 er der nu lige nu dokumentaren fra Thailand til Thy. I øvrigt. Det er fantastisk bra. Nej, vi vil gerne sige tillykke til håndbolddrengene, og vi skal da ikke være blege for at sige, at vi holder os jo ikke. Vi har jo ikke holdt os tilbage. Jeg synes stadig, at Bolsen er for tyk, og han kunne jo heller ikke gennemføre hele finalen. Nutella-klumpen, men vi vil godt sige tillykke. Det var godt gået, og det er flot. Derfor har vi også valgt at sætte fokus på håndboldholdets hjemkomst til Danmark. For de skal fejres, gudske de sat med fejres, og de skal fejres med rådhuspandekager. Rit Bjerregaard er taget hjem for en privat ferie for at nå det. Ja. Det er simpelthen så flot. Ja. Og det er sådan, at lige nu, F-16, ja. Lige nu der hænger holdet i en flyver, eller de flyver i en flyver fra Norge til København. Det er MD-80, hvis ikke vi tager meget. Ja, det tror jeg godt, du regner med, 90'er, hvis måske vi 90, hvis det er rigtig flot, ikke? Ja, ja. Og to F-16 fly for det danske flyvåben vil følge flyet. Jeg tror, det hedder eskortere. Eskortere flyet gennem luften. For at beskytte det. Nemlig for at beskytte det, fordi nordmændene kunne jo godt, hvis det var, have lyst til. Bare lige... Bare, okay, I kommer længere end os, vi plejer for det ned, og det ville jo være frygteligt. Det er sket før. Ja, det er det jo. At hold, der har vundet guld i et eller andet på vej hjem, det skulle det. Ja, oh, fuck. Manchester United tilbage i 65. Men prøv at høre. Det var den der på vej til. Buddy Holly efter. Buddy Holly. Ja. Nej, det er vel frem til, ikke? Det, jeg synes, det er noget, det er, når man drikker champagne og spiller ud igen. Ja, det er vel frem til, det er, at vores journalistpraktikant, Rebecca Svensson. Ja. Har jo vist sig at være guld værd for dig, kære lytter. Fordi at Rebecca Svensson, hun ringer ud til lufthavnen her til morgen og siger, hej, jeg kan forstå, at lufthavnsbrandvæsenet også er en del af festivitassen. Ja, det går ikke til det ud. Altså, at brandbilerne, de skal stå og lave en form for espalier, eller hvad hedder det? Espalier, tror jeg er korrekt udtryk. Ja, brude, eller en æresport. Så der er brandbiler på hver side, og så sprøjter de vand ind over flyet, som sådan en, når den kommer rullende hen og bag. Også for yderligere at beskytte det. Nemlig. Og det, der er så interessant, det er, at Rebecca, hun har ringet ud til lufthavnsbrandvæsenet, har fået lov til, som den eneste journalist i verden, at sende direkte fra en af brandvæsenets nye Rosenauer brandbiler. Og de er så flotte. Og glæder dig til, at det er faktisk en af mine gamle kollegaer, Falk, som nu arbejder i Københavns Brandvæsen, Kasper Thomas, som fører køretøjet. Og han ved alt, naturligvis gør han det. Det er jo ham, der fører bilen. Han er jo bare med lufthavnen. Han vil fortælle om den her bil. Det er ham, der trykker på knappen. Måske er det Rebecca, der rører ved joysticket, som man siger, når vandet skal sprøjte ud over flyet. Det ved man ikke noget om. Rebecca har vi telefonisk forbindelse med inden længe, og hun er ligesom i lufthavnen, indtil at Nutella-drengene de lander igen på dansk jord. Det er fantastisk. Sådan der. Vi bliver nødt til at stoppe Mary J. Blige. For lige nu stiller vi om til Rebecca Svensson. Rebecca, er du med os? Nå, det er hun ikke. Rebecca er ikke med. Men jeg ser flyet. Der er nogen, der sprøjter på flyet på fjernsynet. Rebecca, er du med os? Jeg er med. Jeg kan I høre, hvad jeg siger? Ja, Rebecca, fortæl, hvor du befinder dig, hvad der sker lige nu. Svensson. Jamen, ved I hvad? Jeg sidder simpelthen i en brandbil ude i Kastrup Lufthavn og følger lige i røven af... håndboldherrene. Bagenden, tror jeg, man siger. Det er en crash tender, Rebecca, men det skal nok gå. Og fortæl, hvad der sker. Hvad ser du fra der, hvor du sidder? Jamen, jeg ser bagenden af SAS-flyet, som vi lige har været henne forbi og sprøjte en masse vand på. Jamen, jeg tænker sgu mere på brandbilen. Hvordan ser den ud? Jamen, den er rigtig flot pyntet. Jeg sidder inde i den og kan se to flag i forruden, og så er det ellers bare en motherfucker brandbil. Det er den eneste, nyeste, nye model, vi har herude, og den er helt gul og meget fancy. Ligner en lille, der er lidt tank over den på en måde. Ja. Jeg er meget imponeret. Og så sidder jeg så på et af førersæderne. Og så er der en, jeg troede først, det var en GPS, men der er en eller anden fancy computer. Ja, rolig nu, Rebecca. Hvis man ser TV2 News eller Fox News lige nu, så kan man se... Rebecca ligger derude. Hun ligger ved bagbordsvingen, eller ved styrbordsvingen. Til venstre, det er en Airbus 320, det der, nå, tror jeg. Så har man opgraderet. Og Rebecca, kan du ikke bede Kasper Thomas, som kører brandbilen, om... Ja, når han lige får ind i billedet igen. Hov, og nu klipper de så til rådhuset. Det er flot. Det er da også fedt at klippe til noget, hvor de kommer om 4 timer. Ja, lige kør med hornet. Den kører lidt. Jeg kan lige så godt sige nu, jeg har en massiv glæde ved den lyd. Ja. Rebecca, fortæl videre, fordi altså, det er jo en stor dag. Der står jo et helt brandkorps og venter på håndboldmændene. Og jeg sidder her ved siden af Kasper og Thomas, som styrer bilen. Og føler mig meget bedre over, at jeg kan komme så tæt på, fordi inde i lufthavnen er der jo et hav af mennesker, som jeg tror slet ikke oplever noget lignende i dag. Altså, det er helt fantastisk. Vi er 4 brandbiler, der simpelthen nærmest omringer flyet. Rebecca, nu kan man se billeder igen på fjernsynet, hvis man har mulighed for det, kan jeg lytte og tænde fjernsyn på Fox News. News. Og der kan man så se brandbilerne, der panorerer man over nu. Tak skal I have, TV2. Men det er Volvoerne, det er pionervogne, en af de gamle crash tenter, men så ligger den nye. Hvor er I henne? Ja, hvor ligger du nu henne, Pernille? Rebecca. Jeg hedder Rebecca, men jeg ligger på venstre side af flyet. Det er Bravo 7, som det hedder, terminalen. Jeg ved ikke, om I kan se den her lille fangarm, man skal igennem, når man er ombord på flyet. Det, man kalder gaten, ikke? Og der sidder jeg simpelthen til venstre for. Ja, okay. Så jeg sidder på den side, hvor at håndboldmændene de skal ud om lidt. Okay. På TV3 er der Dr. Phil. Vi opresumerer lige, kære lytter. Lige nu, der sidder Rebecca Svensson, vores journalistpraktikant, altså til venstre, venstre for flyet, hvor at håndboldherrerne, danske EM-mestre, lige nu netop træder ud af flyet om et øjeblik. Ud af flyet og ind i fingeren. Og Rebecca, hvad er dine planer? Jamen, jeg har tænkt mig, at jeg vil stige ud af den her brandbil, fordi jeg skal da helt tæt på at se alle mændene komme ud. Ja. Og så kunne jeg da egentlig også godt tænke mig at finde TV2. Jeg kan ikke se den lige nu. Og så måske lige vinke en lille tur. Ej, ja, det ville være dejligt. Hvis du kan komme ind foran kamera, så lytterne, der har en fjernsynsskærm foran, så, så får de også en visuel oplevelse. Mulighed for at se, hvem er gemmer sig bag den søde jyske stemme, ikke? Ja. Men Rebecca, har du også nogle interview klar? Altså, har du noget forberedt? Okay, spørgsmål. jeg har jo bare tænkt mig, først og fremmest, skal I høre, hvad jeg siger? Ja. Først og fremmest har jeg jo egentlig bare tænkt mig, at jeg vil prøve at se, om jeg kan genkende nogle af spillerne, fordi er jeg er ikke så stor håndboldfan. Så det er sådan den største opgave for mig. Jeg har printet nogle billeder ud af den, så jeg ligesom ikke kommer til at sige de forkerte navne. Jeg kan sige, at lige nu, der går de alle sammen ud af flyet, og jeg står og filmer. Men Jytte, prøv at høre. Er der mulighed for, at du kan finde en helt bestemt spiller, der hedder Bo Spillerbær? Fordi at hver gang, at vi har omtalt danske herreland, eller noget med håndbold i det hele taget i radioen, der har jeg fået sms'er eller mails fra Bo. Og der holder I kraftet med, man kan se jer, mand. Ja. Man kan se, nu flyver om for luften der. Ja. Er der mulighed for, Rebecca, at du kan finde Bo Spillerbær? Jamen, Jeg filmer og filmer op. Det er noget med, at han har mørkt hår, kan jeg huske, fra det billede, jeg printede. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Men de har alle sammen jakkesæt på, og det synes jeg er lidt mærkeligt. Det er da ikke håndboldagtigt. Nej, men det har sportsfolk altid, når de skal modtage. Så tager de sådan nogle... Ja, det er det samme jakkesæt, som de havde på i 92, da de kom hjem fra... Og så kan du kende det op på graven. Så vil der stå Nutella op på graven, så man er sikker på, at det er dem, der har sponsoreret. Så en lille brun stib ned ad ryggen. Ja. Det er diskret, men der kommer nogen med noget rødt og hvidt. og et kæmpe flag, Dannebrogsflag. Men det er sådan en, der har brændt over ildefarvet hår. Hvem kan det være? Det er en, der på vej til Nordvang. Det er en af kroaterne. Ja. Som, det er en fra Østeuropa. Det må det være. Eller FC København, Jesper Christiansen. Det kan ikke være så mange andre. Men de er altså gået fra bordet nu, som man siger. De er i gang med at gå fra bordet. Flyet bliver simpelthen tømt nu. Men altså, jeg har lidt mistænkt for, at de gemmer det bedste til sidst. At måske, at alle håndboldgutterne først kommer ud til allersidst. Så alle dem, du har talt... Der ligner det nogle kærester, måske der var sådan nogle damer. Det er, de har ikke været med i kampen. Det er tit kærester. Må jeg sige noget? Hvis de havde været fodboldlandsholdet, ikke? Der er alle brandmændene, så vinker de. Men er du der, Rebecca? Jamen, nu går jeg over til brandmændene. Vi står og vinker til op til helikopter. Hvis du skynder dig over foran brandmændene, så kommer du med i billedet. Hvis du løber, ja, løber, løb. Løb. Ja, der er du. Der er du i den mørke jakke. Vink for helvede op i luften. Til højre for vingen på fjernsynet. Kære lytter, gid du ser fjernsyn TV2. Ej, men det var et stort øjeblik. Gid du ser fjernsyn på TV2 lige nu. Fordi at, der var Rebecca. Der var hun. Kæft, for ser du godt ud. Ja, det gør du altså. Jeg vil også sige, hvis jeg sad nu og var helt almindelig... Så er vi tilbage på Rebecca. Hvis jeg var helt almindelig radiolytter, så ville jeg synes, det er et af de fedeste indslag, jeg nogensinde har hørt i radio. Virkelig relevant og interessant. Ja. Kan du finde Kasper? Sidder han stadigvæk inde i Crash Centeren? Der er han. Jeg går lige over og filmer lidt på Kasper. Ja. Vil I snakke med Kasper? Ja, det skal vi da næsten. Jamen, han står og ser meget parat ud, kan jeg sige. Jamen, så synes jeg da, at vi skal... Han er en flot fyr. Jeg har gået i skole med ham. Det er han nemlig. Men jeg giver bare lige røret videre til Kasper, så. Ja, hej, hej. Hej du. Hej. Hej, Benette. Alberte. Ja, det er Kasper. Ja, det er godt, men er du der? Hej, Kasper. Ja, det er der. Kasper, du har jo været brandmand i mange år, ikke? Det er godt, Kasper. Og vi var jo falkredelever sammen. Du var lige på hold før mig. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg er lige foran der. Ja, det er godt nok. Men Kasper, hvis du skulle sige dit højdepunkt i din karriere som redningsmand, ikke? Ja. Er det det, der er sket i dag? Er det du står midt i nu? Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Ja. Der var lige en enkelt fødsel engang, men det her, det er stort. Ja. Nu er jeg i fjernsynet igen, på TV2. Ja. Så er det bare med at vinke. Og Rebecca står og filmer, sorte frakke. Du filmer flyet, kan jeg se. Hvor er du, Kasper? Kan du vinke? Jamen, jeg vinker. Klap lige Rebecca på skulderen hurtigt. Klap Rebecca på klap ind på skulderen. Der bliver rykket, og så suger de. Ja, der er du. Der var du. Vi kan se, de står deroppe med medaljerne omkring halsen. Nå, det var altså ikke meningen. Men den der bil, I lige har kørt i. Ja. Hvad er det, der for en bil? Fortæl lidt om det. Det er jo simpelthen et specielt køretøj. Noget, der hedder en Panther. Det er mærket på den. Rosen. Og det er nemlig rigtigt, ja. Og det er en af de nyeste, vi har fået herude. Ja. Og, kan vi få de tekniske specifikationer på den der, men? Ja, den har en enkelt motor på 705 heste. Ja. Og det giver den så mulighed for at accelerere fra 0 til 80 på 25 sekunder. Hvor meget vejer sådan en djævel? Sådan en djævel, den vejer 36 tons. Og hvad laster den så? Den laster 12.500 liter vand og 1.500 liter skum. Og hvor hurtigt sprøjter den, som man siger, det her vand ud? Den sprøjter simpelthen på 2-2,5 minutter, der kan den tømme sig. Nå, det er god brandmandshumor. Hvad hedder det? Men det er jo et sindssygt køretøj, det er vi enige om, ikke? Det er et sindssygt køretøj, ja. Er der mulighed for, nu når vi bliver i et lumre afdeling, at du kunne hive Rebecca med ud på øvelsesbanen, og så vise hende, hvordan bilen sprøjter? Som... Ja, det har vi tænkt os her bagefter og demonstrere. Så kan vi jo filme det, som man siger. Jamen, det er bare så lægger vi op til udlandet. Ja, det, billederne vil blive brugt i udlandet, ser du bare til en. Ja, og vi masker ansigtet af. Ja, men herude, vi opfører os jo ordentligt, jo. Ja, så, det er selvfølgelig. Men, det er jo selvfølgelig kun vand, I sprøjter med. Men, har I nogensinde haft behov for at sprøjte rigtigt med den nye vogn? Ikke med den nye vogn, nej. Ikke nu. Heldigvis. Heldigvis, kan man sige. Hvornår, Kasper? Det er jo det, der er det djævelske ved at være en redningsmand, og især i en lufthavn, det er jo heldigvis sker der aldrig noget rigtigt. Altså, der er virkelig alvorligt. Ja, det er korrekt. Men hvornår har I sidst været ude med materiellet, hvor man kan sige, altså, I skal jo ud en gang, eller... Ja, det er jo lidt prekært, fordi I sidder og venter på, at der kommer en ulykke, og vi andre håber på, at der ikke kommer nogen. Det tror jeg, det gør de jo også. Men, ja. Men hvornår har I sidst virkelig, altså beredskabet har været i gang? Jamen, det har jo nok været der F8, som alle vel nok kender. Hmm. Den var på vej ned. Men det var... Det var nok der, hvor vi har været mest klar. Ja. Men der skete jo heldigvis ikke noget. Der skete heldigvis heller ikke noget, nej. Var du på arbejde den dag, Kasper? Det var jeg ikke, nej. Så okay. Der var nogle andre, der var herude og var skarpe. Kasper, kan du huske den største flyulykke i historien? Nej. Altså, nu tænker du på inden for dansk... Nej, jeg tænker i hele verden, og det er jo helt, der står to plader på højkant. Ja, der var noget med to 747. Det er korrekt. 747, som kolliderede en dag ved at taxi og en dag ved at starte under dårlig vejr. Og det, hvorhen var det rent geografisk, husk det? Den bliver svær, den der. Men det var så tæt på. Det var Tenerife, det var desværre. På, ja. Ja. Og det var jo fordi den engelske pilot, han nægtede at vise, selvom han burde det. Det er nemlig rigtigt. Han skulle nå noget, og så han ville bare afsted. Præcis. Og så måtte den anden altså flytte sig. Det gjorde den ikke. Og så, Kasper, kan du hurtigt gå hen og skubbe Rebecca lidt væk? Hun står midt på en pæl. Ej, nu kan du ikke nå at se. Prøv lige at træde tre skridt frem. Ja, jeg har tre skridt frem. Løb over til flaget, foran flaget, kollegaen står med. Men du kan ikke stange. Ja, skynd dig over foran det store flag. Ja, tak, der kommer Kasper gående, kan I se det? Der var han. Det var simpelthen utroligt, ja. Kasper, kan du ikke følge Rebecca ind i ankomsthallen? Jo. Fordi nu er de kommet op i gaten, altså op i gate B7, håndboldherrene. Ja. Det er nemlig rigtigt. Og Ulrik Wilbæk går ligner. Ja. Og ja, kan du ikke gøre det, Kasper? Og så tak fordi, at Rebecca måtte få the first front seat, som man siger. Selvfølgelig. Ja. Tak, ven. Altid til tjeneste. Ha' det godt. I lige måde. Helt drengene. Ja. Moin. Hej. Hej. Så spiller vi lige et stykke musik, ikke? Og så, ser vi, om Rebecca får fat i Spillerbær. Spillerbær nede i selve ankomsthallen. Men mindre hun kan løbe op i gaten, det kan hun sgu da bare gøre. Kasper, kan da bare følge hende op. Præskov. Men jeg vil bare sige et eller andet, det havde jeg glemt. Jo, Rebecca står jo med et videokamera, som jeg også tror, det fremgik af vores virkelig dybtegående reportage her. Det står godt. Så det, der vil ske, det er, at det kommer op og ligger vores hjemmeside til i morgen, ikke? Ja, i highlight-version. Ja. Nu skal vi høre et stykke musik. Det skal vi nemlig. Hvad er det, vi skal høre? Og det er Alanis. Alanis Morissette. Nej. Det er et dejligt nummer, der. Ja, thank you. Godt. Så ringer vi Rebecca op, og så hører vi, hvornår hun kan grønne op i den gate der. Hun kan hun det så. Øj, dejligt nummer. Alanis Morissette. Anders, har vi mulighed for at få Rebecca igennem? Filosofisk. Ja. Det er bare, nu bliver det lidt internt. Kan vi ikke bare lade hende ligge i det, der hedder mixerpulten? Så kan vi bare skrue op og ned for hende... uanset om hun går igennem en kælder eller hvad. Hej Rebecca. Hej Rebecca. Hej. Hvor er du henne nu? Jamen nu sidder jeg igen i brandbilen og kører ud til brandstationen i Lufthavn. Ja. Det er da måske lidt mærkeligt, når man tænker på, at spillerne netop går igennem Lufthavnen. Jamen, som jeg har fået at vide, så kommer det til lige at gå en halv time tid, før de er igennem og inden for at blive klappet af. Og så kan man slet ikke komme i nærheden af den inden. Nej, det kan man heller ikke. Jeg tror godt, du kan. Du vil godt kunne, men det er okay. Kasper har valgt at vise dig i lufthavnen, som man siger. Men der giver os lejlighed til noget, som vi forsøgte lige før. Ja. Og det er, har du mulighed for at aktivere blinklyset? Det prøver jeg. Lige et øjeblik. Skal du så række ind over Kasper, for det sidder over i venstre side jo. Jamen, er du klar over, hvor bred sådan en vogn her er? Nej, det er faktisk ikke mere kolossalt. Det er sådan et par meter fra mig, tror jeg. Blinkrelæet, kan du slå det til? Det er slået til nu. Det er slået til. Så sæt lige telefonen til. Hvor kommer lyden? Okay. Jeg prøver lige at sætte telefonen ned. Kvinder og blink lys, slap af. Ja. Det der, jeg vil godt gætte på. Går det igennem? Det er Rosenbauer og Panther 05, 6x6. Er det 6x6? Nej, det er det. Hold kæft, det er godt. Det er det altså. Er det rigtigt? Det har godt hørt. Rebecca? Ja. Det er faktisk 100% rigtigt, ja. Fuck, du er god, Anders. Rebecca, jeg kan sige på TV2 lige nu, ikke? Ja. Der står der en dværg, som er journalist, eller en meget, meget lille mand i hvert fald, ved et tomt kuffertbånd og interviewer... Jan Pytlik. Den gamle landsholdstræner, han havde også mændene på tidspunkt, ikke? Jo, ja, det kan han har haft alt. Han har trænet den nuværende kvindetræner igen. Hvorfor er du ikke der egentlig? Det er en meget god idé at stå nede ved kuffertbånden. Og stå og snakke med en forsmået gammel landholdstræner. Det er rigtig nok, Anders. Det er måske ikke historisk perspektiv. Det vi gerne vil have, det er, at du når hen til Bolsen også, og lige spørger ham, om han vil tilskrive noget af sejren til Nutella. Ja. Jamen altså, jeg tænkte, om vi skulle forære ham glas Nutella, fordi... Der tror jeg, han har rigeligt. Det tror du, han der har. Der har en livsvarig forbrug. Rebecca, ja. Har du mulighed for, at Kasper lige kan spille på alle hornene, alle signalhornene? Ligesom vi vil høre 5 sekunder af hver horn, når din kører lidt. Ja. Kasper, jeg tænkte på, om du måske kan lige demonstrere alle de lyde, som den her maskine indeholder. Sådan en lille symfoni af alle horn og alt, der kan sige det mindste. Det kan vi da, siger han. Så vi starter nu. Vi starter i det stille og roligt, siger han. Nej, man bliver helt varm inde. Ja. Ej, ja. Rebecca, du må være meget lykkelig menneske lige nu. Det er noget af en symfoni, man sidder i her. Er det fedt? Men prøv lige at spørge Kasper, hvorfor har den ikke det der New Yorker noget, så når han kører med clouden, hvorfor har du så... Kan jeg lave den? Kasper, kan du lave New Yorker-stilen, der siger hvad? Jeg skal prøve at gengive... Skal den så sige? Skal sige woo, og så ja, sådan. Og så kør lige sådan, som om det var i New York. Det er Fifth Avenue. Sådan der. Så er vi hjemme igen på Manhattan. Rebecca, hold du bare telefonlinjen åben? Vi snakker ikke med dig før om 20 minutter og en halv time. Men kan I se på fjernsynet nu, om det er sådan, jeg har travlt? Ser det ud som om, at I lige er på trapperne? Altså, der kan vi sige, på TV2, der filmer de inden for Rådhuset nu, hvor Nørrebro Bryghus har valgt at sponsorere alt drikken, kan vi se. Og det har TV2 altså valgt også at sætte fokus på. Men nu er der så en del pressefotografer, der går ud af ankomstgaten, eller ikke gaten, simpelthen ankomst ud i hallen. Det kan sgu godt være, at han skal sætte udrykning på den bil der. Gider altså, bare kør ind i, og det er Terminal 3, kan jeg se. Rebecca, det bare sige til ham, Kasper, hit it. Ja. Kørsel 1. Terminal 3 nu. Det er med hul. Kørsel 1. Terminal 3. Jamen, ved du hvad? Jeg prøver at sætte kursen mod Terminal 3. Tak skal du have. Så spiller vi lidt musik. Kørsel 1. Sig det til ham. Kørsel 1. Terminal 3, Kasper. Han smiler bare. Overbærende. Jeg kom nu lige med hornet igen. Hurtigt. Hornet. Hornet. For ja. Helt i næsen. McCloud, McCloud, kom McCloud. McCloud. Ja, ja. Can't hear you, chief. You're breaking up. Hvorfor sagde jeg op i fald? Jamen, du kan da nå at få job igen. Nej, det tror jeg skulle for sent, du. Hvad hører vi, Anders? Vi hører 07 med Distractions. Og så spiller vi lige det her nummer, og så er vi tilbage. Vil du høre en sjov historie, Anders? Altid. En af vores kollegaer, Martin Engmoen, ikke? Ja. Hans kone har været på han shopping. Han er en af vores chefer, ikke? Jo. Det er han. Hans kone har været i Vilnius med en veninde. På power shopping. På power shopping, ikke? This is genuine litter. I have been there. Vilnius, live. Og jeg hørte, du skal sige, at Vilnius... 09, ja. Culture Capital of Europe, 09. Ja, og tryk på vild, så ved man, hvad den by handler om. Det minder om, jeg har en masse videoer, vi skal have lavet op på en blog af en art, som er sjove. Okay. For dengang, vi snakkede med interviewet på Tosca. Det sjove er, Martin Engmoens kone har så lige er landet nu med lidt tidligere end flyver for Vilnius. Og hun ved jo ikke, at Danmark har vundet EM-guld. Hun ved vel ikke rigtig, hvad håndbold er. Så hvis man ser en meget, meget sur mand, der står derude nu her og venter på sin kone på 8. time, fordi at, der er landet nogen med 2 F-16 og nogle brandfly, skulle jeg til at sige, ikke? Og en praktikant på Sverige. Ja, så... prøv at se ham der bare rundt nu på TV2, ham den gamle turist. Hvad følger du det? Jeg skal da prøve sådan noget. Altså, det er altid det gode ved, at jeg elsker, når der bliver lavet interviews, ikke? At så dem der går om bag i. Jeg ved godt, der er nogen, der har lavet det sådan en sports... hvor han står derude og tager et billede. Hvor så er den? Der er fjernsynet. Prøv at se. Ja, jeg kan sige, for dem, der ikke kan se fjernsynet på det, hvor de er, så er det TV2 sender direkte fra stadig fra bagagebåndet. Det er dværgen igen, der interviewer. Ja. Har fundet en med en medalje. Jeg tror sgu ikke, han er håndboldspiller. Det må jeg sige med det samme. Ja, det der skete, det var, at jeg var med den der Airbus 319, og så landede vi. Pludselig så stod der ind og kastede rundt os. Så lå det bare fløde et stykke metal, så tænkte jeg, nabbet jeg. Jeg har også fået en vest. Hvad står du på vesten, Anders? Så står LK Laurits Knudsen. Så er det nok en af dem. Han er sgu nok en af dem. Han er nok en official. Laurits Knudsen har jo det heldige situation, de har monopol på salg af stikkontakter. Det er så vidunderligt. Hvad? Ikke mere? Så prøv da at gå ud og finde en, der ikke er Laurits Knudsen. Ja, det kan du sagtens, men det er sådan noget billig silver lort. Laurits Knudsen, den eneste rigtige, det mener jeg. Det er en dejlig kontakt. Men der er ligesom heller ikke rigtig nogen andre. Nej, så hedder de Fubo eller sådan noget. Nogle rigtige, nej, det var nu skal du ikke afbryde mig. Jeg har arbejdet hos Laurits Knudsen. Når vi snakker om stikkontakter, så skal du ikke afbryde. Du fik den godt, ikke? Afbryder. Gider du ikke læse op for mig, så tager vi en programoversigt lige om lidt. Jo, det kan du tro, jeg gerne vil. Alle de pladeselskaber, der i tidens løb havde forsøgt at smige hende ved at fortælle, hvor fantastisk en solist hun ville blive, havde fået en iskold skulder. Pernille Rosendahl var ikke i musik for at blive solostjerne. Og den siger jeg lige igen. Pernille Rosendahl var ikke i musik for at blive solostjerne, uanset hvor meget hele verden synes at mene det, og uanset hvor højt fotografernes linser konsekvent dyrkede hende. Hun var musiker netop... Skulle det, Peter? Ja, tak. Hun var musiker netop på grund af den nørdede proces med at skabe noget sammen med andre. I Swan Lee havde musikerne allerede en gang taget det usædvanlige skridt at betale en erhvervspsykolog for at få et lille arbejdsplads til at fungere. Nu havde bandet succes oven i købet på egne præmisser via sit eget pladselskab GoGo Records. Der var interesse for udlandet, og alt burde egentlig være godt. Men trioen var i virkeligheden alt for slidt til Europa nye lande. Frontfiguren Pernille Rosendahl var blevet et stilikon, der havde optrådt nøgen på forsiden af musikbladet Gaffa og i selskab med sin garderobe i diverse dameblade. For senere at opdage, at ingen af delene gjorde det lettere at slå igennem med det musikalske budskab. Tværtimod fortonede musikken sig mere og mere bag vrangbilledet af den konstant smilende klovn. Måske burde medlemmerne i det ellers så bevidst band have været forudseende og forberedt på den arketypiske konflikt i rockmusikken. Den, der opstår, når sangeren får al opmærksomheden, og de andre musikere glider mere og mere i baggrunden, hvor de måske mod deres vilje mærker jalousi og modvilje skyde frem. Men for Pernille var Swan Lee bare nogle tosser, der frem for alt ville noget med musik. Da beslutningen om at sige farvel endelig blev truffet den 23. september 2005 kl. 4 om eftermiddagen, havde det været for sent længe. Halvandet år var gået siden besøget på Meetem i Cannes, og det var lige så længe siden bandet havde skrevet en ny sang. Den altafgørende kreative proces var stendød. Hvis ikke de tre medlemmer af bandet havde erkendt det tidligere, så stod det hurtigt klar, da de mødtes den fredag formiddag på GoGo Records lille kontor i Vesterbrogade i København. Swan Lee, rest in peace. Men vi er ikke fået afledet Mew endnu. Det kommer først næste kapitel. Vi glæder os til efternyhederne, hvor vi også bringer en programoversigt og stiller op til Lufthavn. Og så i øvrigt... skal kigge forbi Centrumdemokraterne. Ja. Masser Monopolet. Som jo også er død. Og Sonny og Shishi. Ja. Tittes Bingo. Ja. Og så skal vi ringe. Og så skal vi hylde. Vi skal spille Beatles, siger Comsted Sonny. Jeg har en lille overraskelse til, hvorfor vi skal spille den. Nå, men jeg glæder mig. Nej, det er en sørgelig anledning. Nå, men det er en fantastisk nummer. Ja. Hvad hører vi her? Det er Lykkelig. Den kan du godt lide? Ja. Okay. Det kan du ikke. Jo. Ah. Ja, jo. Men der er også snart nyheder. Ja, nej, men dem, det kan godt lide. Til den, der sidder og tænker, hvordan går det med håndboldholdet? Der er ikke sket noget. Nogle af dem har fået deres kuffert. Laurits Knudsen, ikke? Det er dem, der laver Fuga-serien. Fuga er bare deres billigmærke. Nå, så de har opfundet en konkurrent. Kontakterne er fuldstændig ens. De dyre er bare typisk i en anden indpakning. Ja. Jamen, jeg elsker Laurits Knudsen. Der er ikke noget galt med Laurits Knudsen kontakter, men det er lidt ligesom, hvis man kun kunne købe en Ford, så bliver man også lidt træt, ikke? Der er andre kontakter på markedet end LK's, men de ligner noget, der kommer fra det gamle Østeuropa. Så er konkurrenten hedder Opus. Jeg elsker Opus. Lyt her, Lykkelig. Lige nu i Københavns Lufthavn, Terminal 3, ankomsten, står der forventningsfulde danskere og venter på... Bevæbnede flag. Nutella-drengene. Fast lavnsboller. Men her er Andreas Hald, må ikke også med mere om håndboldlandsholdets ankomst til Danmark. Velkommen til anden time af De Sorte Spejder, den her mandag. Og, i dag er det vel De Brune Spejder, i anledning af, at Nutella har vundet EM. Nutella, der har siddet nogen nede hos, i Stubfifthafen hos Ferrero Rocher. Schirmgarten. Og sagt, yes, we will like to this put some good idea. Marketing money into some fat boys from Denmark. Og så har de vundet EM-guld, og det er flot, og det er dejligt. Og vi har jo ellers været efterholdet. Vi har valgt at dedikere hele dagens udsendelse til Nutella. Landsholdet til Nutella og landsholdet som sådan. Ja. Og Rebecca alle Svensson, vores journalistpraktikant, er lige nu i ankomsthallen i Kastrup. Og, Rebecca, hvad ser du? Jamen, jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er trommer, der buller derudad. Der er helt vildt mange mænd og kvinder klædt i rødt, som står med kameraer sammen for at fotografere håndboldherrerne. Rebecca, stop lige. Ja. Du lyder meget sportsagtig nu, og det var sådan set ikke meningen. Så kunne vi lige så godt have sendt en af tosserne op, for det er sporten ud. Men Rebecca, det vi gerne vil, er der noget ud over det sædvanlige? Ja, om der er nogen ud over det sædvanlige. Jeg tænker på, altså hvis nogle sportshjemkomster, det foregår som regel, så har de sådan en cellofanrose i hånden, og så vader de rundt i nogle dårligt siddende jakkesæt. Men er der noget udover, som siger, det havde jeg sgu ikke ventet? Der er dværgen igen. Altså, en kæmpe dunst af gammelt sand. Det hænger uløseligt sammen, Nutella og håndbold. Håndbold. Mm. Men Rebecca, det du skal, det er, at du skal have fat i Bo Spillerbær. Ja, Bo Spillerbær. Mørkhåret fyr. Okay. Ja. Og kære lytter, jeg kan sige, det er ikke ham, dværgen interviewer på TV2 lige nu. Kære lytter, du lytter til De Sorte Spejder. Rebecca, vores sundhedspraktikant, er i lufthavnen. Rebecca Svensson. Vi prøver at få fat i Bo Spillerbær. Hvorfor lige ham, tænker du? Det er simpelthen fordi... Ja, han har stalket dig, kan jeg forstå. Ja, vi ved, at Bo Spillerbær er stor fan af programmet. Muligvis, at han ikke er det mere. Nej, det kan vi ikke været, vi har været efter dem. Det har vi. Vi vil bare vi synes bare, det var lidt hurtigt, de vandt VM, ja. Før de var kommet op. Ja. Det viser så, at det var ikke for hurtigt. Nej, og det også var EM, men det er ligegyldigt. Og sådan er det altid. Og det er bare, hvad er det, vi skal til, du ved. Det er sådan lidt løst, det der hold, ikke? Så du skal finde Bo Spillerbær. Nu blev der meget stille. Ja, nu tror jeg, nogen har trådt. Hvad sker der, Peter? Jamen, det jeg kan se, det er nakken af en hel masse mennesker, og jeg prøver ligesom at komme op i højden. Fordi at, altså, hvis jeg skulle finde Bo Spillerbær, så skal jeg kunne se andet end Laurits Knudsen. Der er helt vildt mange Laurits Knudsen. Ja, men det er noget kontakter. Der kan jeg da sige, i den forbindelse, at Laurits Knudsen er den, der har lavet både Opus og Fuga-serien. Ja, hvorimod Kontrol bliver produceret i Vissenbjerg som det eneste rigtig uafhængige kontaktfirma herhjemme, udover selvfølgelig Skor.dk. Og så må man selvfølgelig... Det var endnu et freeway-selskab, men man må selvfølgelig ikke glemme Skotlampen, som jo også var et stort LKNES-produkt. Men LKNES er ikke noget galt med dem, det er bare ikke fint at have monopol. Men det, Rebecca, det du skal gøre, du skal sige, du skal skrige meget højt, jeg er fra P3, og så skal du gå igennem folk. Ja, ja. Men de er lige ved at synge nationalmelodi. Ja, men det er pressen, det har vi ikke tid til. Meget. Jamen, så benytter du lejlighed, mens de er... Ja. Ja, ikke? På Spillerbær. Spiller vi? Jeg forsøger. Okay, godt. Boom, er det bare klar? Ja, det er godt. Prøv at råbe, spiller, spiller! Ja, spiller. Prøv at råbe, Lars Knudsen har et monopollignende status. Han har vendt sig om. Nå. Ja, bliv ved. Bliv ved. Bo her. Bo, de sorte spejder, Bo. Det er fra de sorte spejder. Det er bare de sorte spejder, Bo. Ikke de sorte spejder, de sorte spejder. For helvede. Jamen, de sorte spejder. Nej, det er ikke. Okay. Bo. Ja, han står med en buket blomster, men han er meget langt væk. Kom nu. Jeg tror, han tænker, er det stemmerne i mit hoved igen. Råb ham an igen, og du skal derhen, Rebecca. Kom nu. Spillerbær, du er dejlig. Ja, der er flere, der er enige med mig. Ja, det er godt. Men. Bo, det er lige herhen. Nu har han den sammen. Jeg ved ikke, om han begynder at blive over mig. Råb de sorte spejder for helvede. De sorte spejder, Bo, har en hilsen til dig. For helvede. Ja. Prøv at sige som Nutella. Men prøv lige med til alle andre snakker også jysk derude. Så det er også svært, der står bare 5.000 mennesker på jysk. Bo! Ja. Her. Og jeg kan sige, at der er helt vildt meget toiletpapir på gulvet herude, ja, men, det ved jeg ikke. Ja, er det, det er ikke Københavns form for konfetti, eller hvad? Rebecca, der vil jeg da sige nu, inden vi går ind i krig og Øst- og Vest-Danmark, der er en, der holder tale nu. Ja, hvem er det? Jeg tror, det er formanden for Dansk Håndboldforbund. Han har ikke selv dyrket det, kan man da se, men han har fået rigtigt af det der Nutella-sponsorat. Kan du ikke sørge for nu skrider tiden, ja, at du kommer hen i nærheden af Bo, for det er gået for, at der er lidt stille nu, når ham der holder tale, og så gå hen og få fat i Bo. Så afbryder vi musikken lige snart, du er der. Og Rebecca, kan jeg få dig til at råbe Bo spiller? Bare videre og råbe ind, til du får fat i ham. Hvad siger du, kan jeg råbe Bo? Ja, du skal have fat i ham nu. Ja, til mig er fat i ham. Okay. Jeg prøver alt, jeg kan. Godt, godt Rebecca. En anden med mørk hår, og om de er svære at se. Nej, vi skal have fat i... Det er faktisk en forskel. Ja. Bo Spillerberg, han har en guldmedalje om halsen. Så bare lad Rebecca ligge, så lytter vi med, som man siger på telefonlinjen. Det er skide god idé. Og så hører vi noget musik. Nu, hvad er det, vi skal høre? Ja, vi hører det, som vores ven Køks har været nede med. Ja, DJ Køkker. DJ Køkker, Lindsay Mac med nummeret Turn Me Away. Det er et dejligt nummer. Fantastisk dejligt nummer. Ja. Ja, ja, ja. Er du der? Han er her nu. Ah, I får ham nu. Tak, min ven. Hvor er det tak, godt. Hvor er du god. Hallo? Det er Spillemand. Dagspillemand. Det er dag. Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, vi er fra radioen. Tillykke. Tusind tak. Ja. Bo, hvad så nu? Hvad så nu? Bo, grunden til, at det netop var dig, vi ville have fat i, ikke? Ja. Ja. Det er, fordi vi på mange måder føler, at du også er hjernen bag. Det skal jeg lige have igen. Fordi vi også på mange måder føler, at du er hjernen bag. Tak, ja. Nej, Bo, grunden til det er jo fordi, at når vi har ytret vores holdninger omkring håndbold generelt, her i vores program, ja, i vores program, så har du skrevet til mig via diverse social networks på internettet, at der må være tale om kvindehåndbold, jeg ikke bryder mig om. Præcis. Og jeg selvfølgelig synes, der skulle være meget mere herrehåndbold på fjernsyn. Er det korrekt, Bo? Jo, det er rigtigt. Så har vi skrevet lidt frem og tilbage, og vi ved jo, at du godt kan lide vores program. Og vi kan også godt lide din spillestil. Vi kan også godt lide din spillestil. Tak. Og du har jo ikke kunne høre, hvordan vi, lad os bare sige, har svinet jer til, imens I har været i Norge. Nej, før I fik succes. Nu har I taget til Norge, så kan vi sige lige, hvad vi vil. Så sker der det, at I vinder guld, og så må vi jo tage det i os igen. Og derfor tænker vi, Bo, så er det jo dig, vi skal have fat i, ikke? Og vi har dedikeret hele programmet i dag til jer. Og nu tæller jeg også lidt. Men Bo, tillykke vil jeg selvfølgelig gerne sige. Tillykke. Masser af følelser er der vel inde i sådan en krop lige nu. Jamen, det er klart. Det er en overvældende modtagelse, vi har fået herhjemme. Ja, Bo, slap af. Slap af, Bo. Det er ikke ham dværgen fra TV2-sporten, der interviewer dig nu, så du kan bare snakke frit for leveren. Frit. Ej, I har da også fået det hele ved derhjemme. Ja, det kan du regne med. Jeg skal bare spørge. I går til den der fest der, ikke? Ja. Der kan man sige, at fodboldlandsholdet, de har ikke gjort noget rigtig rent sportsligt. Det her I... men der vil jeg bare sige, der kan I lære noget. Det, I kan lære fodboldlandsholdet, det er, at de ikke har valgt at tage spillerkronerne med til fest. Nej, det er rigtigt. Og det bemærkede jeg bare i går aftes, I altid havde kærester eller koner med. Ja, det er rigtigt. Men fru Spillerberg står lige ved sin næs. Der kan jeg jo ikke sige så meget til lige nu. Bo, var det en god fest i går? Var det en god fest? Jamen, det var det, der helt bestemt. Hvornår sluttede den? Jamen, det var, tror jeg var lidt blandet, men det var alt mellem 3 og kl. 10, tror jeg. 3 og kl. 10? Bo, vi havde jo vores journalistpraktikant Rebecca med ude at køre den der brandbil, der tog imod jer. Hvilken række sad du på i flyet? Jeg sad faktisk på den allerbagerste. Og 34? 32. Åh, det er jo en 319, ja. Det er fuldstændig med 32 rækker. Og Bo, hvad kunne du se derfra? Jamen, der vil jeg kunne selvfølgelig godt lige se den ene sprøjter der. Kun på den ene side. Jamen, og så jeg selvfølgelig flyene, da vi var undervejs. Ja. Og hvor tæt lå F-16'erne på? Jeg vil faktisk sige noget med 15 meter, ved at tro, var det nærmeste. Kunne du have øjenkontakt? Ja, de havde de der hjelme på, desværre, men ellers tror jeg ret sagt, at man kunne genkende. Og havde I nogensinde fornemmelsen af, at de havde armeret et eller andet, som de sigtede mod jer, eller var det en venskabelig flyvning? Altså, det er så meget venskabeligt ud, men der var den ene af dem, der havde en rimelig stor bombe under sig. Ja, men det er bare noget, de Bo, har... Bo, det er det, man kalder et missil. men der trak du vel også frinummer der, på det tidspunkt, da du skulle i militæret, var min ven? Nej. Men Bo, vi bliver nødt til at stille spørgsmål. Hvad så nu? Ja, hvad så nu? Jamen, nu skal vi lige have det her rimelig store show overstået. Det er jo også en del af. Ja. Så tror jeg, vi skal hjemme i klubberne og arbejde ud. Men Bo, også hvad, når du nu møder Rit her senere i dag, Rit Bjerregaard, hvad har du forberedt at sige til hende? Jeg tror ikke, det bruger. Jeg regner med, at hun har måske forberedt lidt til os, og det må være det, men jeg skal vel bare pænt tak. Det er så smukt formuleret. Flere lyttere spørger, og jeg synes også, det er godt at spørge. Joachim Boldsen gik ud 8 minutter før tid i går, ikke? Ja. Er det fordi, at Joachim Boldsen gerne vil være ligesom Henrik Andersen i 92, der ankommer på en borger, fordi se mig, så får jeg lidt ekstra opmærksomhed? Det ligner ham ikke. Han plejer nu gerne at ville spille, og specielt i en finale. Så det tror jeg nu ikke, at det ligner. Har vi også lige 8 minutter før. Men han er gående, ikke? Jo, han humper ikke, men jeg tror, han havde det ud af, at den var sikker. Så derfor så måske han spillede lidt på det. Så var det tid til Nutella. Bo, kan du have det rigtig godt, og endnu hilse alle og sige tillykke, specielt for de sorte spejler. Vi vil godt sige, mange kigger med flad. Og pas på dig selv, og lad nu være med, når hverdagen slår ind igen, og så bliver bedt og sådan noget. Det er stadig flot, også om måneden. Hey, du var lige i fjernsynet, Bo. Ej, hvor flot. Bo var i fjernsynet. Det er flot, selvom det er håndbold. Selvom det er håndbold. Ej, det er flot. Det er rigtig, rigtig flot. Det er flot. Det er flot. Det er flot. Vi må krybe til korset. Det er flot. Det er godt. Det er flot. Jamen, det er flot. Og kør forsigtigt, Bo. Undskyld, vi har hænger lidt i bremsen. Det er bare Morten Stig Christensen, han stod der. Hvad laver han? Han er ikke på... Nej, han er formand. Det er der noget, ikke? Ja, han er noget, hvad hedder, sådan noget præsident eller et eller andet i forbord. Ja, nu bliver det ligesom tillidsbingo med, at lytteren, der ringer ind, godt vil videre i en vis fart. Bo, ha' det godt. Ja. Ja, i lige måde. Kør forsigtigt i brandbilen der. Ja. Det er godt. Moin. Moin. Hej. Moin. Skulle han have haft en t-shirt? Vi sender sgu en t-shirt. Spiller han ikke i Kolding? Det Fredericia? Kan du godt bilde mig ind. Fattig står Ronaldinho. Nå. Jeg kan godt lide Bo Spillerberg. Ja, Bo Spillerberg er en god dreng, og tillykke til dig. Nu handler det ikke mere om håndbold. Bare send Rebecca hjem og sige, det er et hules godt. Ja, hun gjorde, hvad hun fik besked på. Top, top praktikant. Det her, det er et nummer til hele holdet. Cigarettes and Alcohol, du, med verdens største rockband. Her er Oasis. Cigarettes and Alcohol med Oasis. Det er et dejligt, dejligt nummer. Vi, det er en dejlig dag for Danmark. Det er en sejr. Bo spiller, han spiller selvfølgelig i Kolding, og ikke i Fredericia. Nej, men han og grunden til, at han sagde Fredericia, det er, vi vidste jo godt, at han ikke spillede. Det er fordi, at vi ved, at der er et kæmpe had mellem. Det er jo Brøndby FCK. Ja, det er præcis. Jo, Kolding og Fredericia, håndboldsklubber er ikke gode. Det er Milan Inter, det er Barcelona Madrid. Mange siger jo faktisk, at Milan Inter har hugget deres kappestrid fra Kolding og Fredericia. Men jeg har det jo sådan, kalkeret at jeg holder sgu med Kolding. Det gør jeg da også. Ja, ikke fordi jeg er noget mod Fredericia. Nej, det er bare, man kommer lige til Jylland. Hov, bum, så er man i Fredericia. Ja, man får slet ingen chance for lige at se os. Vi har den første Burger King. Ja. Eller, og så er der også, vi er den by, der har tre udtaler. Fredericia og Fredericia. Ja. Det var også os, der tog Carlsberg. Nej, Carlsberg må ikke ligge i København. Hyggenotterne, dem skulle vi også have. Vi ligger derovre og kassematterne. Men det skal vi Holger nok. Danske derovre, det sker da sikkert nok også godt. Ja, vi skal have Holger Danske, men Spillerberg, ham vil vi ikke have. Der er en, der har spurgt om, har I nogensinde spillet håndbold, eller dyrker I nogen form for sport? Til alt det kan vi kun sige nej. Nej. Det gør vi simpelthen ikke. Men vi har en stor interesse for det her teoretisk sport. Jeg har en lille oplæsning, ganske kort, Anders, til dig, for jeg ved, du bliver glad. Inden... Øjeblik, så skal vi lige ændre musikken. Er du klar? Tak skal du have. Ja. Og det er jo selvfølgelig for dem, der kommer til nu fra det store interview, Erik Jensen foretog i går. Undskyld, afbryder. Prøv lige at se på TV2. Ronaldinho står derude og serverer drikkevarer. Det er ret vildt. Bare behold fjernsynet på TV2. Skru ned for lyden. Hør os. Ja. Der står Ronaldinho der, bag. Det er løgn. Han står og serverer energidrik. Eller gammel dansk. Han har kørt i dag. Jamen også lidt lille. Der er mange dværge. Eller også er kameraet bare sat højt. Ja. Der er en, der spurgte, hvad er definitionen på en dværg? Er det, når man er mindre end dig? Det er absolut der, det defineres. Ja. Jeg er jo 1,68 stærke centimeter. Så alt mindre det er dværg. Og lavet der hårer. Lavet klid. økologisk klæd. På musikken, nu skal vi have klædt Pernille af. Ja, undskyld, det er interview for Politikken i går, hvor The Storm, det nye danske band, som skal tage... En af de ting, man går glip af ved at høre interviewet her, det er jo den stærke, stærke billedside. Kære lytter, hvis du ikke er klar over, hvem The Storm er, kan vi sige, kan du huske Army of Lovers? Ja, det er det samme som Army of Lovers, bare uden Sverige. Og dog. Ja, der er også en del Sverige. Ja, vi kører. Det her foregår faktisk i Sverige, det er et lille klip fra interviewet. Er du klar? Ja. Det nyforelskede par havde brug for et gemmested. I en periode opholdt de sig hos Johan Wohlert i London, hvor Pernille nød at være, fordi hun kunne slippe for opmærksomheden hjemme i Danmark. Anders, nu skal du høre efter. Men nu var de helt væk. I en lånt hytte langt ude i skoven i Sverige, hvor hverken turnéplaner, medier, skuffede bandmedlemmer eller svigtede kærester kunne nå dem. Sent en aften sad de nøgne i sengen, men kun Johans guitar imellem sig. Han spillede nogle stumper af en af de melodier, han gik og puslede med for sig selv. Hun begyndte at nynne med, og langsomt, som en skygge fra en blid måne, begyndte en sang at tage form. Nej, det står der ikke. Det står der. En skrøbelig, men fortrøstningsfuld sang, der kunne handle om deres egen begyndelse med en pludselig og forkert kærlighed. How could I fail to see the world that falls right down on me without warning and suddenly my melody? Jeg vil lige stoppe dig og så sige, kære lytter, hvis du har brækposer, så må du gerne bruge dem nu. Vi fortsætter. Ja, the wrongs start coming down on me without warning or mercy. Selvom parret i den havde et uafklaret forhold til deres musikalske fremtid, var de begge så rutinerede vågne, at de vidste, at man skal gribe inspirationen, når den viser sig. Med Lullaby havde de fat i noget. En ny inspiration, man ikke måtte vende sig væk fra. Måske kunne denne nye musik bære igennem på andre vilkår, hvor man ikke endte med at sidde fast eller lave om på sig selv. I de kommende måneder fortsatte de to nye musikalske makker med at skrive sange hos Johan Wohlert i London, ved køkkenbordet i lejligheden på Frederiksberg, eller på ferierejser til Italien. Der dryppede brugbare stumper fra Johans guitar, og Pernille forsynede dem med ord om deres egne nyfundne helle i forelskelsen. Men også om det svigt og den utroskab, de havde indledt forholdet på. 11. april 2006 tog Johan Wohlert endelig skridtet og forlod Mew med bitterhed og frustration hos de gamle venner som resultat. Ved juletid tilbød den danske afdeling af det internationale Universal en kontrakt, der kunne matche ambitionerne hos The Storm, som Pernille og Johan valgte at kalde deres samarbejde. Også fordi, at de var i Frankrig før, der var det galt ikke alle ambitionerne, der var det jo lige meget, var det bare musikken, der galt. Men okay, 3 millioner upfront for at ikke have lavet noget nu, det er også fair nok. Nej, de har sgu været på flere ferierejser til Italien, det er rigtigt, og sidde nøgne i en seng i Sverige. Vi skal videre, vi skal spille et stykke musik. Ja. Og så skal det handle om et af de store partier. Der ikke er længere. Ikke er længere, men kan vi ikke også få Beatles op, vi hørt? Det kan du stole på. Fordi at jeg vil godt annoncere noget. Skal vi gøre det nu? Nej, ja. Det er det ked af det. Og du griner sikkert af mig nu. Nej, jeg lover dig. Så er det nummer 2. Det er bare på et tidspunkt, havde jeg en hund. Ja. Der hed Pedro, ikke? Du har mødt Pedro. Det er han var med på Bornholm. Det er rigtigt. Pedro var da en god hund. Han lugtede lidt, men han var en god hund. Det er Danmarks sødeste labradorhund. Ja. Der skete så noget, og det er, nogle, det er ligegyldigt. Men der skete det, at Pedro boede hos sin mor. Ja. Altså sin menneskemor. Ja, hos menneskemor, ikke? Ja. Og menneskefar, det var mig. Det er lige mig. Han fik en ny far, som også taget sig rigtig godt af ham. Selvfølgelig. Men det, han blev lidt offer for et brudt hjem, ikke? Men det kan man godt sige. Jo, han gjorde. Pedro. Ja. Og men han klarede det. Ja, for snart nej, fordi... Eller jo, men... Nå, men indtil... Ja, jamen, jeg skal ikke grine, fordi jeg... Nej, men det er der ikke. Jeg fik næsten tår i øjnene. Jeg fik tår i øjnene, da jeg fik at vide i formiddags, at Pedro blev 11 år. Og i torsdags... Kunne Pedro ikke mere? Det er lidt pus. Det er da også en god alder for en labrador. Men han sluttede et smukt og dejligt liv, Pedro-drengen. Hvordan kom han herfra? Han kommer fra med en sprøjte, tror jeg også. Eller det ikke, tror jeg. Det var ikke under redning eller andet? Det var ikke backdraft. Okay, godt. Han var ikke så tosset med store brag, så redningshund, det var ikke lige ham. Han kunne godt lide en godbid. Spor. Ja, han kunne, men han var, så vidt jeg husker, jeg var ikke blandt de slankeste af hunde. Nej, men han var heller ikke tyk. Nej, han var muskuløs. Men bare en stor hund, ligesom Bolsen, ikke? Hold op. Nu tæller hun. Hold op med det. Pedro var... Ja, en god hund. Fandme en god hund. Og Pedro er ikke mere, og derfor skal Pedro have den over med på vejen. Gud skal han så. Ja. Og det her, det er til Pedro. Kigger vi op i himlen og siger, Pedro, vi vil savne dig. Ja. Du var en dejlig hund. Oprigtigt talt. Ja. God hund. Det vil vi. Og sit. Og så skal vi høre det her nu. Hvorfor siger du sit? Det siger man. Siger man ikke det til hunden? Jo. Er det Beatles? Du kan tro, det er Beatles. Og her kommer det sådan i den remasterede version, ikke? Oh ja. Yeah. Den til dig, Pedro. Kære Pedro, den er til dig. Hvis der findes en hundehimmel, så sidder du op nu og hygger dig med tæverne og kigger ned. Og der må man godt sige tæver. Ja, det må man nemlig. Vi skal videre. Ja. Med en anden sag. Ja, en sag, som også har en vis vemodens præg over sig, ikke? Jo. Må jeg ikke læse noget op for dig? Jeg vil ikke. Og spille et klip. Kære lytter, lyt godt efter. I weekenden besluttede et af de store danske midterpartier, efter at have været gennem en hård tid på det sidste, at lukke og slukke for partiet. Partiet, som havde til formål at bryde med blokpolitikken og placere sig i midten af dansk politik som et borgerligt parti, og som kæmpede for at sænke skatten, har nedlagt sig selv. Partiet havde størst tilslutning lige efter det blev dannet, da partilederen efter stor dramatik forlod sit daværende parti for at gå imod venstredrejningen i dansk politik. Her hører vi, hvordan det lød, da partilederen forklarede årsagen til partiets dannelse. Vi føler os politisk hjemløse, og det tror vi også mange gør i øjeblikket. Mange vil egentlig gerne have en midterregering, men de har ikke lyst til et rødt kabinet. Det er vi også trætte af. Jeg har et Jacobsen, mine damer og herrer. Ja. Et klip fra... Nå nej, det var jo Nasser. Men det var det sgu da også. Nej. Det var forkert. Men Anders... Det er det forkerte midterparti, der var dødt. Ja, det er det. Men, ja. Nu skal du høre, det er jo CD, Centrumdemokraterne, har valgt... Liste M. Ligesom i forrige weekend, der var det jo Liste Y, der valgte at nedlægge. Næh. Liste Y? Næh. Venstresocialisterne? Nej, jamen, de nye alliancer er der Y. Nå, har de... Nej, de er ikke nedlagt endnu. Nej. Eller, det er de så selv på vej til at gøre. Ja, eller, ligegyldigt. Men Hart Jacobsens gode gamle parti stiftet ude i Gladsaxe, du? Ja. Yeah. Læser selv ned. Sat træskoene. Ja. Kunne ikke mere. Ben Hadou sagde farvel. De lå egentlig bedre i meningsmålingerne altså i sidste uge, end en ny alliance gjorde. Det nye alliance bundet i den seneste, ja. Så man ventede måske på, at en ny alliance i virkeligheden ville... Meldte sig ind i CDS. Tidligere var det jo aktuelt, da Mølhøj var formand, at han forsøgte at melde hele partiet ind i ny alliance. Ja. Det lykkedes ham ikke, så gik han. Og så kom Hadou. Og så var det, han inviterede, hvad hedder hun, folkdanseren, Berit Kvorning. Louise Frevert. Ja, ind, og så dansede de, og så kørte det helt spurgt. Ja. Men det, der er et problem nu, det er jo, at nye alliance står og tænker, hvor går vi hen? Ja. De havde håbet på, at de kunne gå over til CD. Her, det kan de så ikke længere. Det kan de så ikke længere. Så det er spændende at se, hvor de går hen. Fordi vi har jo sat en kasse øl på højkant. Ja, i hvert fald. Eller jeg vil gerne sætte en kasse, eller vi skulle have sætte fem kasser på, at... at, hvad hedder hun, model? Malou Aamund. Malou, hun er ikke model, Anders. Hun er topchef i IBM. Ja, det er det. Hun var. Men modellen, tidligere model. Hvad er det for en mus? Det er bare min brystklemme. hvad hedder det? Godt. Vi spiller lige et klip, fordi... Skal vi ikke have Erhard? Vi vil jo godt have den rigtige Erhard. Erhard Jacobsen, han... det var ham, der væltede Anker, ikke? Ja, for de unge lyttere, skal vi sige, Erhard, det er en mand, han er desværre ikke længere. Han var jo helt utrolig mærkelig politiker, men også fantastisk i sine oratoriske begavelser. Han var tosset med Danmarks Radio. Det var han. Og han var en stor tilhænger af et eller andet. Anders, spil ham. Nej, undskyld, det er wrong button, Hans, vi kører. Jeg sad ude i min bil, fordi jeg ikke havde benzin på. Det er et klip fra, han skulle nå frem til en afstemning. Ja. Yeah. Der gjorde, at... Han kom til at vælte regeringen, fordi han ikke nåede frem. Helt tilfældigt, ja. han havde ikke noget benzin. Men så har jeg hørt den her. I mere aktive lyttere og se os klagetelefon. Det afgørende er ikke, hvilket politisk parti hun eller han står i. Hvilket sindelag de har, det må de selv om. Det afgørende er, at de holder de deres kæft med, så længe de er på arbejde. Det er Hart Jacobsen en gang i 70'erne, ja. Og det er om Danmarks Radio. Han som havde en levende interesse i. Ja, vi kan tage en mere, hvis det er. I mere aktive lyttere og se os klage telefon. Sagtens. Det afgørende er ikke, hvilket politisk parti hun eller han står i. Hvilket sindelag de har, det må de selv om. Det afgørende er, at de holder de deres kæft med, så længe de er på arbejde. Og der er det fede er jo, at debatten fra politikernes side har jo ændret sig sidenhen. Ja. Siden 70'erne. Så er det blevet meget mere lødig. Ja, det er det nemlig. Ja. Og man bliver ikke beskyldt for alt muligt. Nej. Men der var en herre, der lavede en sang. John Mogensen. Og han lavede nummeret her. Det hedder Erhard. Erhard døde jo for nogle år tilbage. Men det var stadig ham, der stiftede partiet og tegnede partiet sammen med hans datter Mimi Jacobsen senere hen. Ja. Derfor hører vi John Mogensen og Erhard inden tillidsspil. Du er simpelthen konge af bomben. Kære Erhard. Det der er det sjove her, ikke, kære lytter, det er, at du skal høre en god historie. Hvor har vi fået den fra over for diskoteket? Nu skal jeg høre noget rigtig, rigtig morsomt. Det er sådan, at det her nummer, John Mogensen, det er jo en 7-tommer single, og det plejer normalt at købe 45 omdrejninger på det, der hedder en pladespiller. Det er noget, der hedder en pladespiller, som var i gamle Over dage. Over i DR's diskotek, altså musikbiblioteket, der har man jo fyret. Der har man jo fyret en masse mennesker. Der valgte man så at skære ned over for Danmarks Radio og sige, det har vi jo ikke brug for alligevel. Nej. Og det, der så sker, når man kører en 7-tommer single på 33 omdrejninger på pladespilleren, så sker det her. Så lyder den her. Men det var faktisk godt en snæver lyd som John Mogensen på en dårlig dag. Og det, der er sket her, det er jo så, at vi har, de søde mennesker, der er tilbage over i diskoteket, har sagt, vi vil gerne hjælpe jer. Ja. Vi har bare lidt travlt. Og så har de indspillet nummeret i 33 RPM. Ja, så de bare har lagt det ind i computersystemet, og det er sådan, vi har dem. Vi har desværre ikke en pladespiller her. Men vi kan ikke engang køre den hurtigt rigtig. Jo, kan vi sætte ned i en surfer, så kan vi... det er svært, så du kan speede den op med 17% 1/3%, ikke? Jamen, det er ikke noget problem. Ja, det er ikke. Nå. Okay, men man ikke kan vi kan også bare høre den sådan her. Ja, men det. Det er goth døds udgave, metaludgaven af Erhard Jacobsen, eller af John Olsens nummer Erhard. Jeg tænker mere emo. Det er emo, tror du? Ja. Kan vi få den lidt hurtigere? Ja, lad os bare høre den, Peter. Altså... Ja. Sådan. Sådan. Det er så heller ikke den helt rigtige speed. Nej, men vi er deroppe af nu. Vi hører den færdig. Hey. Vil jeg ikke fortælle en historie? Jo. Anders og jeg, og et fjernsynshold er i tag. Italien, må jeg ikke fortælle jo, men hvor dit hoved sidder fast. Det går med, at man skulle have været der, men det er bare sjovt. Det skal lade være. Det er en Chrysler Voyager, og jeg har det ikke godt. Nej, du er syg, skal de sige. Jeg er syg. Og har 40 i feber og kaster op, og du har det virkelig skidt. Ja, og vi skal køre op i nogle bjerge. En Chrysler Voyager, amerikanske biler gynger jo ikke særlig meget. Nej, heller ikke på bagsiden. Og så har jeg, fordi I skal ud på en af jeres mange pauser. Ja, ryge. Og ryge noget, og så, eller ikke noget, ryge cigaretter selvfølgelig. Og så tænker jeg, jeg tager mig endnu en hovedbindespil. Og med din taske, og du ligger på det bæreste sæde, den ja, her mini. Ja, og så vil jeg ligesom ikke rigtig provokere min egen krop, så jeg lige får gå ud af bilen og åbne bagagerummet, så jeg tænker, jeg stikker hovedet ind, så jeg kan tage, og så sidder jeg fast. Mellem to nakkestøtter. men kommer fri efter ikke andet end 20 km. Og det er fordi, når man lige skal knuppe sit hoved ind mellem to nakkestøtter, så når man så skal knuppe tilbage igen, så er ørerne lige pludselig blevet en udfordring. Mod her. Det var rigtig lavs, jeg sidder fast der. Og det vilde er, at du sagde ikke noget. Nej, men jeg tænkte, det kan vi sidder og kører og fortæller røverhistorier 20 km op ad et bjerg. Ja. Og så sidder du om bag og siger, kan I walk well? Jamen, jeg kunne ikke. Åh, lille pusle. Ja, det skulle bare sagt. Ja, jeg kunne også bare. Vi skal spille. Første nummer i dagens udgave tidsbingo, som jo er en quizleg, en leg med ord, en leg med tal, en leg med tillid, hvor man laver en plade, tallene mellem 91 plus 102, ringer ind på 70 3x20, når man mener, man har bingo, det er først en række, og så siger man tillidsbingo, når vi siger hallo. Mm. Og det andet er der ikke. Nej. Første nummer er nummer 70. 70. Nummer 23. 23. Og nummer 66. Og nummer 66. Lange tasker. Ja, det bliver ved med at være sjovt. Ja, det kan være. Vi kører videre. Nummer 41. 41. Og nummer 2. Nummer 2. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvad er det smukt. Flot. Det er mange, der siger, var det tillidsbingo? Ja, men det var fordi, den lige skar af. Men du sagde jo tillidsbingo, det er ikke rigtigt? Jo, jeg sagde tillidsbingo. Hvem taler vi med? Vi taler med Lise Jeppesen. Goddag, Lise Jeppesen, og velkommen til programmet. Og må jeg sige, pænt navn, Lise Jeppesen, det er et pænt navn, man tænker, hvis du var bankrådgiver, så ville jeg have lyst til at investere. Men jamen, det kan jeg godt forstå. Det er jeg er også i høje kurs. Lise Jeppesen. Det er det ikke rigtigt, Anders, det vækker tillid, det navn? Lise Jeppesen, jo. Lise Jeppesen. Men mit næste spørgsmål... Og det er et godt spørgsmål. ...lyder, Lise, hvad laver du til daglig? Jeg er sygeplejelærer. Det er rigtig godt. Og så du laver alle de golddiggers, som... pumper systemet i øjeblikket. Hvorhen er du lærer? På sygeplejeskolen. Ja. Jamen, jeg underviser meget i for eksempel grundlæggende sygepleje. Det er der, hvor de lærer alle de der færdigheder, som at vaske hinanden og børste tænder på hinanden og give hinanden bækken og sådan noget der. Det synes jeg er rigtig godt. Og sæt armbåndsuret fast med en lille knappenål. Bare. Og sæt armbåndsuret fast på kitlen med en knappenål. Nej, fordi man skal slet ikke have armbåndsur på sin kittel, når man, når man arbejder i sygeplejen. Det er hygiejne, du. Uhygiejnisk, ja. Man skal bare døbe det i Pamol først. I Pamol, ja, det ja, tror jeg også. Palmi. Lise, nå, så du skifter blæ på, eller de lærer det? Lise siger... Nej, det gør jeg ikke, men jeg lærer dem at gøre det. Men Lise, må ikke sige noget af det, der de har sociale sundhedshjælper til, socioassistenter? Ja, men jeg tror heller ikke, at blæ skifter med i den lille oversigt, som Lise gav over sin arbejdsfunktion. Nej, jeg vil sige, det er ikke kun sociale sundhedsassistentopgaver. Det er altså også sygepleje. Men i gamle dage, hvis det stod til jer, ikke, så havde I ikke gjort det arbejde. Nu er lidt tvunget til det, ikke? Ej, det passer altså ikke. Det er faktisk de fornemmeste opgaver næsten af dem alle sammen. Ja, okay. Den fornemmeste opgave er at skifte blæ. Men Lise, du sprang over, hvor gaden var lavest før, da Anders sagde, når så det er dig, der uddanner alkoholdikkerne. Og det er jo sådan, at folk, som søger ind som sygeplejerske eller skolelærer... Det er primært på grund af lønnen, ikke? Det er jo det på grund af... Det er dem, der går efter de rigtig høje lønninger. Også fordi, at det er et af de sjældne arbejder, hvor man kan kombinere rigtig ringe arbejdsindsats med en uhyre høj indtjening. Det er nemlig rigtigt, især efter overenskomstforhandlingerne. Og det er jo noget, der appellerer til kvinder. Og arbejdstiderne, det er lige præcis rigtigt. Arbejdstiderne er så fede. Altså, det hele er bare helt fantastiske. Ja, jeg kan forstå, at man i Norge kan få lov at arbejde om aftenen. Ja, det gør man, men man får lov at arbejde med mennesker. De er godt nok sengeliggende, men mennesker er det. Det er det i hvert fald. Men Lise, du er så selv uddannet sygeplejerske også, ikke? Ja, det er jeg. Men du kom ud af det. Ja, fordi jeg synes, jeg havde for dårlige arbejdsvilkår. Hvorhen var du sygeplejerske henne? På hvilket hospital? Jeg var sygeplejerske på Faaborg Sygehus. Sygehus, er det, findes det stadigvæk, eller er det et af dem, der bliver... Ja, det gør det. Det er heldigvis ikke et af dem, der er nedlagt. Og hvad har de specialiseret sig i Faaborg? Jamen, de har nogle medicinske afdelinger og nogle kirurgiske afdelinger. De har ikke sådan særlige specialer. Er der noget, man skal undgå at tage til Faaborg med? Nej, jeg synes, det var... Nej, det tror jeg ikke. Man kan ikke føde der. Okay, fair nok. Men det vil stort set også snart det eneste, men man skal. Men er du føde, kan du så komme ud? Så bliver man sendt videre. Gaffelgreb, ja. Det kan du glemme, du. Det kan du bare glemme. Vi har ikke nogen sugekørp her. men Lise, det er vel egentlig meget, altså sådan noget af de store sygdomme, kræft og alle de der ting. Ja. Der er det vel egentlig meget cool, at man ikke havde speciale på Faaborg og i Odense og i Svendborg og sådan noget. Ej, uden til at sørge med et af Danmarks største. Nå, men det er det, jeg mener. Nå, det er det, jeg vil frem til. Det er da meget godt, at der er speciale, at det ikke ligger ud over det hele, at man så siger, lige den her sygdom, der har... Al ekspertisen et sted, er det ikke OK? Trods alt? Nok ikke al ekspertisen et sted, i hvert fald ikke på landsplan. Jeg tror, det er meget godt, at man samler nogle af tingene og får nogle specialister nogle steder. Ja. Men det var da en overgang ret uheldig at få brystkræft i Rønne, for eksempel. Ja, det må man sige ja til. I hvert fald, hvis man ikke vil have fjernet det hele. Præcis. Så nogen fordel er der ved centralisering. Hvilken afdeling var du på i Faaborg? Jeg var på en almen medicinsk afdeling. Det er ravl og krat. Det er der, hvor alt kommer ind, ja. Og hvad er den mest eksotiske sygdom? Hvad er den mest eksotiske sygdom, du har stiftet bekendtskab med? Pest. Ebola. Har der været nogen inden, jeg har været i Zambia? Hvad er der galt? SARS? Nej, jeg synes ikke, der var ikke nogen sådan specielt eksotiske. En lille... Der var mange sjove og mange pussy, men der var ikke nogen eksotiske. Anders, du tager ikke spørge, hvad er de sjove sygdomme? Hvad er den sjoveste sygdom? Lise... Nej, men det er jo ikke sygdommene, der er sjove. Det er jo menneskerne, der er sjove. Ja, mennesker med sygdomme. Men hvordan kommer du ud af det? Men Lise, hvilken sygdom har været den mest spektakulære, hvor man over jordmorkaffen... Nå, det kan man ikke få, hvor man... Sygeplejekaffen. Det var lige som kattens, du. Ej, sikkert er et spektakel. Var der noget, I snakkede om, som sagde, at det havde I ikke ventet for ind? Nej, jeg vil ikke sige, at der var noget, vi snakkede om. På et tidspunkt, da vi fik subspecialer, der begyndte vi sådan at koncentrere os lidt mere om sygdommene generelt i forhold til de specialer, vi fik. Men nej, det er altså mennesker, vi snakker om primært. Okay, man fokuserer på mennesket, sygdom. Ikke sygdommen. Må jeg sige noget? Men, jeg fik engang fjernet blindtarm ude på Hvidovre, ikke? Og der kom man op på sådan et mavetarm-medicinsk et eller andet, ikke? Mm. Ja. Og det fede ved at ligge på sådan en afdeling, det er, for det første finder man ud af, hvad rare altså sygeplejersker er, og sociale sundhedshjælper, det hele taget folk som, og læger og aktører. Nogensinde kan man overvurdere det. Nej, og det mener, og det var virkelig en god oplevelse, på trods af, at det gjorde lidt nas. Og man har blindtarm, der skal der ting op i en flere gange, for at de kan mærke, om det nu er den, og det ikke er nyeste. De gør det så godt, de kan, Anders. Men det fede er så, når man kommer tilbage fra den der operation, de har fjernet blindtarm, og det ikke gør ondt i numsen, eller det gør ondt med nogle steder. Det er så, når man ligger på sådan en seksmandsstue, og der ligger en mand, der er cirka 250 år siden af en, som pludselig vågner om natten. Han ved ikke, hvorfor han gør det, og så overskider han hele stuen, fordi han ikke nåede på toilettet. Jamen, det er jo så er det, man finder ud af. Der skal du fokusere på mennesker, ikke på sygdommer. Jamen, det, og det, og, men det var også det, jeg lærte. Det er det, sygeplejersker kan. Det er derfor sygeplejersker og sociale sundhedshjælpere, alt, rengøring, alt, hvad arbejder på hospital. Det er nogle mennesker, man lige burde stoppe op. Arbejder du på hospital? Ja, så skulle man lige trykke med hånden. Slag med hende og sige, der kan ja, godt de er skabt af noget helt særligt. Men ja, det. Lisa, er det ikke også korrekt med hensyn til det, der hedder lindafføring i sygdomssammenhæng, uden at skulle jogte ud? Det, der er hele du kunne jo heller ikke med det der, du ville glide i det. Så Nej, jeg siger bare, hele hovedreglen, og det tror jeg, Lise vil give mig ret i, som sygeplejerske eller helsebehandler, det er, lad være at fokusere på det. Lad være at tænke på, hvad du ser. Nej, hvis det er først ikke rigtig at tænke på, hvad man ser. Rigtig mange kræfter på at observere. Jo, men med hensyn til, de er rent, når den er ude, så kan man sige, nu er den ude, så er det vis form for oprensning, og der er der ingen grund til at fokusere på det, man gør. Man skal tænke det, på noget i det andet. Det skal beskrives. Det skal beskrives. Faces. Det skal dyb rød. Det skal den da. Ja, jeg tror, at vi lader det ligge nu. Og så, men det er også det, der adskiller de professionelle farmatørerne. Ja. Men Lise, du sidder i bilen. Jo, jeg gør. Kan vi få det til at tænde blinklyset, som man siger? Ja, det kan jeg i hvert fald. Sæt det lange lys på. Tusind tak. Det ved jeg også, hvad jeg er. Ja, det ved jeg også, hvad jeg er. Må jeg have lov først i dag? Jeg gætter på en Citroën AX. Nej. Jeg siger en Seat Ibiza. Det er en anden rigtig. Ja! Nej, hvor er det heldigt! For se, mand! Nej, for satan, det kører. Jamen, vi er nødt til at have farven på, så. Den er rød. Hvad siger I? Jeg siger hvid. Rød. Ej, den er rød. Nej! Det er bare flot. Det er dobbelt. Hold da kæft, mand. Så har du vundet over, så har du mange for Anders selv, Anders. Det er ikke engang løgn. Ej, hvad er det? Det er sindssygt, mand. Lise, du har gjort en mand meget glad i dag. Ja, det er fandme nok. Kæft, en til i hvert fald, sandsynligvis. Ja. Meget på, Lise. Du skal sende os en e-mail. satansyngel@dr.dk. I emnefeltet, der skriver du Alexander Kølpin. /kinderæg. Kinderæg. Og så sender du den til os, og så skriver du, har du en mand, en kæreste? Ja, det har jeg. Så skriver du han eller hun størrelse, og din egen størrelse, og så sender vi nogle t-shirts. Det lyder fint. Og tak for arbejdet, og kør forsigtigt. I lige måde. Tak skal du have. Hej. Hej, moin. Moin. Så hører vi musik ovenpå. For hold da kæft, mand, siger det pizza. Rød. Ej, du kender hende, Lise. Nej, du gør ikke. Nej, jeg gør nemlig ikke. Åh, hvor er det vildt der. Jeg kan godt høre, det var den klasse. Vi når lige at høre Patricio Angoli i den her uge. Det er Henrik Hall. Og når også Suzuki skal vi lige høre lidt af, inden vi siger farvel. Ja. Henrik Hall og nummer der hedder Suzuki. Henrik Hall, han kommer med en ny plade snart. Den venter vi på. Den venter vi meget på. Og vi prøver også at få Henrik Hall ind i studiet. Ja. Fordi Henrik Hall er en god gammel ven af programmet. Vi prøver også at få Leonard Cohen i studiet. Det gør vi. Og på onsdag er vi et besøg af Joar. Ja, fra Israel. Israel-Amerika, som kommer ind og spiller det nummer, der hedder Club Thing. Og jeg ved godt, mange så tænker, hvad med afslutningen på The Storm Interview? Mange har jo glædet sig til afslutningen, som er fantastisk, men den kommer i morgen. Det gør den. Husk vores podcast, DR.dk/spejder, inden kl. 18. Og her er betalinget med Andreas Hald, kl. 16.